Mówisz mi to mamo, dzień na co dzień. Chociaż wiesz, że zrobię swoje i to poleci w chuj daleko. Nie mówię już o tym, nic nie obiecuję. Pokażę klasę w inny sposób, nie tak jak ja się zachowuję. Wszystko na mój koszt, zbuduję tu dom. Zrobię w końcu coś, plan by mój to o. Wszystko wyjdzie o. To musi wyjść. To moi bracia, mogę z nimi iść po Polskę. Całe dnie. Tyle planów, tyle syfu, tyle gramów, to się nazywa miłość, kurwy. Mogę z nimi iść po Polskę, całe dnie bombione na jednym pomoście. Tyle planów, tyle syfu, tyle gramów, to się nazywa miłość, kurwy. Nastał dzień znowu, żadnych perspektyw w domu. Sam dla siebie jak detektyw. Lecz nie mówię nic nikomu. Tak się żyje, tak się żyło. Całe białe dnie bombiło, teraz nie mam na to czasu. Jeszcze miesiąc temu lasy grasu. I chyba dlatego nie potrzeba mi kompasu. Już sprawdziłem se to po mchu. Biorę se na luz. To moi bracia, mogę z nimi iść po Polskę. Tyle planów, tyle syfu, tyle gramów, to się nazywa miłość, kurwy. Moi bracia, mogę z nimi iść po Polskę. Całe dnie bombione na jednym pomoście. Tyle czasu, tyle planów, tyle syfu, tyle gramów, to się nazywa miłość, kurwy.